الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رحمت او فضل مسلمانان باندی بے حد او بے انتہا دے څنګه چې د قرآن او سنت نه ډېر په کثرت سره معلومیږي چې الله خپلو بندیانو باندې انتهایی مهربان دی او انتهایی فضل او احسان پې کوي و انسان د طرف نه توجه نشته انسان د طرف نه شوق نشته محبت نشته او بلکې د خپل ځان غم وسره نشته چې نن زمانه به تپوس کیږي زمان ده پار اللہ ده قیامت رض مقرر کری ده اگه که بنور سو نئی بس ده دی دنیا ده یوی خبری ده یو عمل ده یو قدم ده یو منٹو ده یو سکنٹو ده یو حالت چه ده انسان ترازی او دې بیا یې ری اغلتی او خدای تی نوشي خو بیا ییر کی الله وی روانه او یرول دادی چې رستو ور پسې استغفارونه وي چې استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه نو بس هغه عمل اغنا اغلتی خطائی پخشی او کتاب توخیجی او جکل انسان ناقل مندی او اغسر اغمی فکری نغا فوراً گنانا پس استغفار ہوئی او مافی واری بس اللہ بھی معاف کو میں کار قسم غلطی و خطائی تنوشی اگر قسم قرآن دو قسم بیان کری یو تے فاحشہ ویلی دی قبل تے ظلم ویلی دی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله او کسان چیغی او کارو کی دبی حیائے ایا ظلمو کی پخپلو زانونو باندی فاستغفروا الله فوراً بخنو والد اللان استغفر الله وی استغفر الله او ذکر داسی کیچی ومن یغفر الذنوب الا اللہ دے یقین دے چی گناہ بل سکنشی بخلے او خیود اللہ صفت دے چی گناہونا بخی گناہونا محقی اللہ بھی معاف کم و تماف کم معاف کم فاحشہ کے اگر غلطی و خطائی و گناہ مراد دے چی دن نکور کے دو انسان نہ غلطی ہو جی بولی کور خود مسلمان امانت زید ہے دیکھ بل چاہتے اجازت نہیں او کل کل دغ امانت کی خیانت اوشی انسان نہ غلطی اوشی خطائی اوشی زکا دسر نفس او شیطان دوار دی ادے و تیواز دے دیو تن سر خوب لگیا ہے خود دو تن سر وسو کے ناغار سچی کورنو کی گی دا سے او دیر اخیار بندنا نیک انسان نا غلطے و خطائے کی جدی اخیار دے ضروری چی استغفر اللہ بخنو توشی نو او دا ظلمنا ظلمو انفسهمنا او گناو نمراد دی چی بہر لار کسا کے اجراو دے رکے اولاو پٹی کے کی انفسهم ظلمو انفسهم کل قرآن کے دیر زیاد دا انفس نمراد پلرون مسلمانان مرادی پلرون مسلمانان نہ باہر خدائی کا نا ظلم کو پک پلرون مسلمانان باندھے نسخ و بیکڑی کا نا خا مسلمان لب درد ورکڑی تکلیف بے اوتا رسولی اغب پریشان کڑی کاغه بدنی تکلیفی کاغه مالی تکلیفی سخو بے کڑی کنخا دلسو رو پوشے بے بے پشل خرس کڑی ظلمو انبو ساہم کنا دو نمبر شیوے پہ دے ایک نمبر پریٹ باندی ورکڑی ظلمو انبو ساہم کنا نذوانو ده پار الله وی چې فاستغفر الله الله نه معافي وغواړي اگر کله بنده حق الله نه معاف کوي نه الله وی بس بنده سره دې زیاتې کړې معافي څه نه وغواړي زما په کې څه دي زما استاد جدا تعلق دی زما اوستا خبر آسان ده زما په عبادت کې بدن کمی راغلی کنه نو هغه بخیر زده چې ته بخنه غواړی نو الله وی زما طبیعت او عادت دا ده چې زما معافی کوم هغه به ته معاف کوم کنه کوجی بنده ده نه خپه شو مورو پلار دن خپشو رون دن خپشو پل پلوان در نخپشو نغیل خوبسی اغیط خوبکینی چگوره تاس ما تا معافیو نکه کنا نظبه طول مر لدق سی پریشان ایم اب ډېر لوی نقصان او تاوان کې وراشه زه بنديانو دې غفلت ته وګوراسي کنه چې مونږ وايي چې دې فورن استغفار نه کوي کنه دوی له وخت مقرر کړی او دغه وخت په دین کې نشتا دا زه ځان مقرر کړی دی کوم ورو پلار ته نه خپه یې خپل خپلوان ته نه خپه یې مسلمانان ته نه خپه یې وایي دا اختر پر ورځ به رضا کو فو اختر ورځ ته پاتې شي بیا په دې وخت کې اوس خواړو سو ګارانټي نشته درته چا ولې د اختر نه مخکې نه ده خو چې وصل راشي ما فیت نو غواړي صفایي و سره وکي چې ول دا وخت مقرر کړی څوک چې حج او عمره لذي نو ګرځي خپلوانو باندې پیر ما پیرا ته کوي پته نه لګي چې بیا راځم او کنه راځم نو دین کې خدا نشته چې تباله یو سړی سره رو او صفاله کوي چې کله ته حج لذي عمرې لذي یا دا سنور په وخت سفر باندې دي نو بغیر ځه خلق پر رضا کې دی کو جوړستا بل څه مطلب دی دا مطلب دی نه چیرې غلطی را نشوی دا گناہ شوی دا خطائی شوی دا او پروت تے نداغی علاج کول واری نا دا تا پا دی غرط گردی چی خدای را تا خیر کی ان دی که خوبیا دا خدای را دا حد دی که خوبیا دا بنده سخاص دا او تا ټول منځرما ټول زما ټول ځان ته دی فکر دی د ځان د پاره ارسکه نه دا وی ځان د پاره مکوا چې لکه تر وګ موټ راشي کنه نو بیا و دې باندې خلق سره دغه سې چې زړه په زړه ده او دا خو زه حج عمره لتلما او یا نو زکه ما تاسو سره دوا غوښتم چې ما وی چې دا سفر می په خیر باندې وشي کنه اوس چراله منو بس خبر و زړه په زړه باندې یې راوته دته استغفار نه وي ته باغې له وخت نه مقرره پیغمبر وی چې زهره الله دومره گزاره کړی تاسو سره چې درې ورځې د مهلت درکړې دی کته د خپل رور مسلمان سره سشور زوګو کی حاضرې ورځې خبرې نه کوي نو دغه کې دین نه نیسی حاضرې ورځې نه په لخوا په بیا دین نیسی کنه سبه اختر ترا کاږي ننه فورن بیا ځاو عمل دین قبلیږي اسې ځان کړه جمعه تزه راځي ننه قبل کنه چې یو صحیح مسلمان ښا مشرک نه یادو ښا هغه مخته قتل نه پکا بدعتی نه یادو ښا هغه خو دې پټکی ته پکل نه دی پکار نه چې صحیح مسلمانی موحد او تی پیجنی چی دا زمانگ مر کرده دی او خو زمانگ پس خبر آبانده آغا روز خبر روانی شوی بعد رضیم اوی او بلتا او ریگا چی لولشم چی صفائی ور سراو کما تا علاج دا بس بل علاج نشتا نبی علیہ السلام ایلو کله چې تاسو کینه یو مجلس کې دا مجلس څه پته لګی چې یو غنټه که دوه غنټې خبر یو کې او کې چې باغی کې غیبت هم راغلی باغی کې وچغلی هم راغلی باغی کې ودرو هم راغلی ارسو پکې راغلی نبی علیہ السلام د دغه لپاره یو دعا وکړه چکله دغه دعا یو بنده ته یادې از دغه مجلس نه پاسي او دغه وای نو چې سوشوي غټول به ته معاف کی چې سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نو که هر سی ویلی بس هغه ماف شو وطنه دې کلماتو کې او دې ذکرونو کې او دې الله په صفاتونو کې دومره کمال له دومره چې نبی علیہ السلام وی چې سار مال یو سړی مونږ دکی او دعا ور پسې وکي دغه چې لا اله الا هو الحي القيوم يحيي ويميت هو على كل شيء قدير اثر ماقام پورې الله د دې حفاظت کوي ټول ورځ بدتا سو مصیبتو، سو ٹکارا، سو زخمو، دردو، سو اکسیڈنٹو دا با نئی خواد اچھ بیا ما خام مندو کے او پاغی پسی ہوئی چلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحیو یمیت و علا کل شین قدیر نو بیا بید شپی حفاظت کی ترسارا پوری خواد دارا دے حفاظت کلمی دی نو خواہ نو چاہ اللہ حفاظت کی نو آسر اس وقت سکولی شی دغا سی کلا کلا دم رضیات اجرا و سواد پا حدیث کی ذکر شی چواندہ حیران پاتی شی حیران پاتی شی چه دغا کلمی دی چه بی وای دغا کلمی دی چه غی که دا اللہ وحدانیت تی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله کنا تمون چې زباس کو لګیاین د موحدین خبره کوخه دا خاص د موحدین په حق کې ده هر چا د پاره نه ده نوې چې دا ارمان زپسې یو سره کم از کم لزل وای چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله نوې چې دا پنځوس شوي ولې پینځه منځونه دي کنه نو چیرمه انده پسې لزل وی نو پنده یا پچاس پنځوس دي نبی علیہ السلام وی چې دا په جبه باندې پنځوس دي او دا پاجر او ثواب کې ډیر شي دي پاجر او ثواب کې سمره ډیر دی چې دې 50 لا په 10 کې ضرب ورکی نو 500 ته نه جوړ شوې ځکه مل جاب الحسنتی ولو عشر امثالها قران چې ژوند یو کې وکړه نو له ول په لس باندې شماري په لس باندې بدلی ولا ندا خود لس لس زلوی لس لس زلو سبحان اللہ والحمد للہ او چکلا دیرش زلوی تینتیس تینتیس چونتیس تینتیس تینتیس چونتیس ندا آگی نسل جوڑی گی چار ماندہ پاس دے دری دیر صلاة سبحان اللہ دری دیر الحمدللہ صلور دیر شو اللہ اکبر نو دین اصل جوڑ شو و دیل پا دس کے ضرب ورکا ما ایک لاکھ نبی حدیث کے ناغلی ہو چکلور سره دې دا مرګري کی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولله رب العزه دل الف الف حسنه او الف الف حسنه زر زر ني کې ور کوي زر زر او سل زر سوئی ایک لاکھ نو دو سو زر سوئی دو لاکھ نو دری سو زر سوئی تین لاکھ نو دا سی دور پسی نو جی زر زر شی نو لس لاکھ شوئی کا نخوا لس لاکھ نیک ہے کل دا دین ام زیاد راغ لیخوا او قرآن دا دی تصدیق کی قرآن و سنت چسوک پی پوئی گی قرآن و سنت چسوک پی پوئی گی نو دا گٹا خٹا دی دا دیو بل تفسیر دی اس دا سوک یادی چی اغبا ارمانز پسی داوئی یا لسلس زلبه وی یا دریزیخ زلبه وی ارمانز پسی بے وی نا خو مونگ دیو مانزو ایسا بک کنو غلط شو خوا چې 33 33 او 34 دیو مانځنه پسو یې نسل شو او یو حسنه په لس ده نو چې بیا پنځه واړه منځو نه ناسومره شو بیا هغې نه پنځه سوه جوړ شو نو چې دغې پنځه سوله په لس کې ضرب ورکې او بیا والله یضاعف لمن یشاء الله سره څه کمی نشته که نه اوس دا خو یقیني خبرې دي دا د قرآن او سنت خبرې دي خو مونږ خو به ځان په پته پوه کوو که نه ښه څنګه د بنده اله یقین شي چې دی په خپلو سترګو باندې وویني چې دی ته عین الیقین وایي ښه چې په خپلو سترګو باندې یو کار وویني نو بس وی بس وس مې یقین راغ اوس پوه شوم ښه نو الله رب العزت یې مونږ ته دغسې په سترګو باندې ښیي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع الله په دې کورونو کې کوم کورونه الله کور هغه کورونه چې الله حکم کړی چې دا دې اوچت کړی شي دا به څوک اوچتوي جومات چې اوچت کړی دی که جیکونه وته ولګي نو اذن الله ان ترفع الله امر کړی دی چې دا دې اوچت کړی شي نو خلکو سره غم شو چې خدای مونږ خو سوزکې نه شو چتول جمعات بسنگ اوچت نا ویذکر فی اسمه د جمعات چتوال دادې چې په دې کې دا الله نوم واخلي دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا ویذکر فی اسمه چې ذکر کړی شي پاره کې نوم د الله په توحید سره دا به سره وایو ښا ځکه دا نور رامنډی کوي وی مونږ هم پکې یو ته پکې نه په آرام کې نه دا الله څوک یادی چې دا نوم اخلي په توحید سره ویذکر فی اسمه وحده بصیر یسبح له فیها بالغدو والآصال تسبیح او ذکر کوي الله لرا په دې جماعتونو کې دې کورونو کې په سحر او په مازیګر کې چې سحر او مازیګر کنټرول پکې رااله کنه ها د سحر او د خپل نه را ټینګل کنه ټول پکې رااله هر وخت کې پنځه واړ وختونو کې څوک دي رجالن دا سړی دی کنه ستا خو به خوښ نه وي ځکه چې جامې به ښکلې نه وي ستا به خوښ نه وي ځکه چې دوړې به پې پرتې ستا به خوښ نه وي ځکه چې نور داسې حال به ډېر خراب وي کنه والله وي زما خوښ دی ولې رجالون داسې سړی دي داسې مسلمانان دي داسې کاریګر دي داسې روزګار واره خلق دي لا تلهیم تجارت ولا بیع ټول روز لګیایي تجارتونه کوي او مزدورې کوي او کارونه کوي او سوداګانې کوي او اغستل او خرڅول کوي خو لیکن زمانځ نه ندي محرومه کړي زمانځ نه ندي منی کړي دا ټولې امتیار دا دومره کارونه کوي خدا دا خلق مونږ وي ګندا څوک پکې ګټونه کې ناشتي ځان له خیمه جوړ کړی په ګټ کې کنه او یې ذکر کوي دا خو یې ګذر دی الله خو د صفات نه کوي الله خو ځای خلق صفات کی جاتبار اوزی کنا نو څوک یو سکه لګیا دی څوک بل سکه لګیا دی کاروبارونه دي ادي کالونه ته اوځي کنه ادا کلاس کلوس دی ضایع دی رجال الله تلی او چې کله باندې وي با بیا به کالونه کې نه ویني بیا به مارکیټ کې نه ویني بیا به په مسان کې نه ویني په بازار کې به نه ویني لا تلیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله وعن الصلاة نو سوال پیدا شو چې دا هو ډیر ښه خلق دي چې قران صفاتو کو الله په خپل صفاتو کو کنه خدا خو په سلو کې بل لسی کنه تبارش لړ شي کنه دلته هم شمارو کا ولته هم شمارو کا تا خو 5 فیصد هم نه دي 10 فیصد هم نه دي نو یا خدای دا نور ولی ناراضی الله رب العزت وی یغی ځکه ناراضی چې یخافون یوما دا خو دا هغه خلق راضی چې یغی دا آخرت نه یریږي دا قیامت نه یریږي دا قبر نه یریږي دا موت نه یریږي یخافون یوما دا خو هغه خلق راضی هغه نشي پاتې کېدی اغی باندې څه چل کیږي چې غړې ته وګوري چې اوه واخلا اپمنډ راځي ښا یې خافو نه یوم نه د قیامت یری غم دی وسره د هیبت غم دی وسره د حساب کتاب غم دی وسره د عمل نامو غم دی وسره د میزان غم دی وسره د پولیسو رات شیخ خدای دا خو یو منزل نه دی ډیر منزل لري چې دا په څه سانیږي یریگی اللہ ویدہ سروزنا تتقلو فی القلوب والابصار چپاگی کی با ظلونا او سترگی ٹکاو نکی توبہ توبہ گردش بھئی دڑکن بھئی اللہ کوئی دڑکن بھاگا دے خوا ظلونا با حرکت نکی او سترگی با ہم حرکت کی دیر پریشان بئی ذہبت توجہ نہ تتقلو فی القلوب والابصار او غدا سرود ذات لیجزیہم اللہ احسن ما عملو اللہ با دا خلق را مخکی دا خلق برا مخکی عملے کو تبوئی چی دا خشاک رستو کہے دا خشاک لرکے بندیان مالا نیزدی راولی مالا کل بندیان راولی اگر دا بندیان دی کنا چه ترو سه کارو نا کول تا دنیا مزدوره کولی نوکره کولی تجارتو نا کول سسه کولو لیکن وستل تا دا اللہ کور کی ناس دی اگر سه پری خود لیج دیوم اللہ و احسن ما عاملو اللہ رہے والے دی لزنن بدلور کوما دی تنن زخپ العمل خیما چی تا کم عمل کرے ہو تا کم منز کرے ہو تا اور پسی کم ذکر کرے ہو تا اور پسی کم سبحان اللہ والحمدللہ ویلیو نراشا داغی بدلو گورا تو پغیب ایمان راولے ہو نر بچیو یومنون بالغیب را شنن تا لذت آغی بدل در کوم او داسی نظر کوم چگنی یو عمل او یو اجر یو عمل او یو ثواب نا ویزیدهم من فضله یو پا لس باندی نو یو پا سل باندی نو یو پا وسو باندی نو یو پا سوار لسو باندی نو اللہ وی آپا لمزا آپا لتیار دا تب آغی نپوئے گی اخو دلکنو خبری دی خواه دا ولی بس اللہ رب العزت دبنده عمل تا گوری چه سمره پا دی عمل کی اخلاص دی سمره پا دی عمل کی سوچوال دی نو دور اور پسی زیادتی دور اور پسی زیادتی خواه نمونگ با نور سوا اید اللہ پا مہربانے کی داغنه با هم سوک گیله کئی داغه نه بوم څوک خپای او دا نه شکر خلق ای چې نه دې پیژندلې او په هغه باندې پاو ورالې ښا به مونږ له سره کړو ارس به را کړی وی چې مونږونه ولا کو مونږ له سره کړو مونږ به مونږونه کو که مونږ به دغه کوو دا بدبخت انسان ده زده دا عقیده ده چه گنداری زغزه پیدا کوم او که زه طول رزان اونه کلوم نزبه اونه خورم نو یه سریا تو خو انسانی که نه از نور خستان دیر دی دا زنده سر و جانور و ساروی و دا زدومک دا حشرات و دا سیدو نجی دی اغیم تجارت کوي اغیم دکانو نکلی دی او اغیی در رزق ندی محروم شوی اغیی لیور کئی نو طالبه ندر کئی بس پا دی لگ وقت کستا رزق ختم شو دمرا کمزور عقیده و دمرا کمزور ایمان ولی ساتی پا اللہ باند خواه نو دا ټول د ایمان کمزوري ده خو بزرګان وا خبره دا د ایمان کمزوري ده کنه خو کله د ایمان په الله باندې وي اعتماد په الله باندې وي نو یو کمزوري نه ده دغه خوم ده چې د الله د فرض عبادت غم ور سره نشته کوروته د منځغون د فرض عبادت داغی غم او فکر و سر نشتان چی تیوی نکنا چی جماعت نوزی او گور داسی یو آغا زیناسته بل آغا زیناسته بل آغا زیناسته نو تاو پی گمان را نشی چی دا مومنان دی تبوی چی دا زندیان برا آغلی سوکنو نویر دیب ام دا اللہ نا آغا زی کی گیلہ کئی چ خلق له ور کړو مال را نکړو خلق له پسونو په لکونو ور کړو زدا غسی ولانم د دیوال خوا کې اوسوک می تپو سن کې سوکرا ته غیا نه چی نو ادا ګور ستا خپل مال کتا سکړې وې تا جمعات پی جان دلې وې قبلې ته مخ کړې وې او تا تک سو بیان اوری دلیوی سو مسلی تا دیگو گیخیوی نو تبا چری داسه نوی محروم اخا و دنیا کی دی غلطی کلی دا نو دیر غط غلطی دی کلی دا او دا اغی غلطه علاج نشتا وسو باز دلتا جی دنیا کی چا غلطی وکلا نو دلتا علاج شتے آو منگوی کن اخا والله رب العزت وی چې ما ولا وخت نه مقرر کړن ته ولا وخت مو مقرر وا او ته ولا وخت مو مقرر وا چې خپل مسلمانانو سره خپل ورونو سره خپل خپلوانو سره خپل مور او پلار سره الله به دا ویراغله دې خبرې دې بنشوي نو چې بس مونږ ځکه نور شپه او وای کتا سوار سوای خو زما زړه پاک دی زما روغ ده ټیک دا غیب تندې بل شانی خو ته وای چې نه ز اخرت ته نشم پرې خو دی ښا دنیا کې علاج دا دی نو می اخرت ته پرې دا می اختر ته پرې دا می روجې او حج او عمرې ته پرې دا دانشته اوس نور شه زمره هیڅ پته نه دګي دا دی به سړی روغ موټر وانی اچ ما خام شي نو یبه هغه اوس راوړه راګي وشلې ده یا خدای توبه نو بازار څه پاتې شو بس ارزه به خپل خپل ځای پاتې شو ها د آخرت ته پاتې شو دې علاج نشته وسو بالکل دې علاج نشته ها هغه هم نشي کولې مونږ هم نشو کولې ولی دا دوکه ده، دا د شیطان وسوسه ده چې مړ شي که نه. ادی ته په خپله معلومي چېره دنه د خیر کار نه شوی په ژوند کې، که نه د دنه څوک خوشحاله نه دي. او استادان راشي ادیت نه تپوسونه کوي چې اوس بس چل کیږي. ناغي به ورته وایي چې په جیب لاس وانو او که نه دا درې ماښامه خو به خامخا کې ابھی اور پسی جمعی دی نکار سو جمعی دی طاقت کی گی خپل ځان نه تپو سکا انتر وہ جمعو پوری خوشتا دے ادا نور ستا دے اختیار خبر ادا دیئے با دی بخی توبہ دا سمر جرد دی امت سر یو ظلم ندے شوی کنا یو دوکاو سر ندے شوی کنا یہ کاغا پا دی نبخلی کی گی ولی خلق پا تیارو کی پریده ولی خلق شکونو کی غرزوئے اولی و تصحیح خبر نکوئے ولی دا کم زی کی دی چی بس طور پسی ما خامنو کا طور پسی جمعیو کا نزیب جنت تا دمرلوی ظلم دمرلوی ظلم مدلا وقبل عمل لے کاغی عمل کی چتا زیی دا سی کنا ولی انسان دے عمر کی ویسے کار کڑی دا سی چلا وطن رضا شوی دا سی نو کدا گئی نو ٹک دا نور دماؤس تا خیر خیرات اگر نشی خلاس ہو لے دا خودی زان لے ترخز وی خوا تا ماخمونہ جمعی دا ٹول دی زان لے کار کئی ناوی زمونگ باپا کسی خوا بیا نکیږي بیا نکی اسو کې په خوب کې ویني یارا بابا مې لیدلو او وی چې ما ته وبرازي هغه وی چې زه پاس غو باندې ملاسته ما نو یې څه دې مطلب دی او به تینا باندې ازغی تینا لري کې اچھا تو یخ جمے دے پو ما دی او سشتینا بغس وی نسکے کمبل والے لے گی داو زدی کار نا دا خوبونو خبر نا دا ستاو دا اگر رابطا ختم شوا کہا ارسنگی نستا شیوتا نرسی ستا دلاز پیداوتا نرسی او د دې ټول دین د قصې د خوبونو دی کنه ها نو مطلب دا او د بیان چې الله رب العزت انسان سره څومره احسان کوي څومره احسان کوي چې په یو یو کلمه باندې په یو یو ذکر باندې ولا هغه ټول ګناونه معاف کوي ټول معاف کوي چې ژوند دی او کول شي نو اللہ وی دا دی وقت دی دا دی موقع دا دا دیر زبردست چانس دی دا دی موقع دا توبہ توبہ چه حدیثو گو رہے کنا دا پا کی راضی خواہ چه چا دا کلمہ ویم چه لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک و له الحمد وهو على کل شین قدیر دا یا هغه چې نبی علیہ السلام یو صحابی ته وایي چې تا ته د عرش ته لاندې د خزانې نه یو کلمه راغلې ده هغه ته وایم لا حول ولا قوت الا بالله دا وایه نو وایي چې که چېرې ستا دا ګناهونه دومره لکه د سمندر دا اوبو ماپ به کی کستا دا گناہونا دمری لکه دا سمندر دا ریتی نماب بے کی کستا دا گناہونا دمری لکه دا باران ساس کی نماب بے کی کستا گناہونا دمری لکه دا ونو پانے نماب بے کی یرنو بس نو دین نور لوی فضل و احسان بسی کنا ہوئی بے سوکو اب یاغا حلقو چاگی خبر شی چدا حقانی استاد کڑی مڑا سا کنج پی رہے داغا پا خبر آمان مکاو انو ایتا داغا پل استاد نصد دکڑی دی تا داد دکڑی دی چی پا سفر کیم سنت کے چکلی تا زیر آزی یا چی دبل پل زیر آزی نتا پا سفر کیم سنت کے یاو کنا نولی اللہ خویلی چی فرض با دو رکاتا کے ناغ خپل فرض دو رکاتا کلو نیمی کلو او سنت وی نا کنا اللہ وی خپل حق بخی خود بنده حق نبخی دلکت عبادت کم ده بنده حقی داتا چی منز کنو سنتو کی داسی وی چنت میں کرو ازلد اخلاص صلو رکاتا سنت خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا تب داسی نیت کیا کنا ولی داد آغا حق ده دا سنت کنا څه مطلب دې دی سړیا د ځان یې وایې که چې د استاد نه دی اورېدلی دي چې تپوس ته نه وکړو چې دا کوم کتاب کې راغلی دي ګور د ځانه خبرې کوي په عبادت کې هم د چا حقي که الله رب العزت وایي چې زما تابعداري کوي زما د پیغمبر تابعداري کوي نو من یطع الرسول فقد اطاع الله ولی دا اغا تابداری دا اللہ تابداری دا دیکھ او فرق نشتا دیکھا نخوا او بیا وطاو آیا وی اغا پا خپل اکڑی دی دوستاد نے تپوسو کا چی نبی علیہ السلام کو طول مر پا سفر کی طول مر کل یو پلا کل بل پلا کل بل پلا نغا پا سفر کی سنت کڑی دی نا نو اتی سنگا کہے دا سنگا دا آغا حق شخا اس لئے چھ دا آغا کم حق دیکھو آغا تا نہ کہے چھ دا پیغمبر کم حق دے او تا تا وصیت کی او تا تا نصیت کی چھ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اے خلقو تا سبان زما سنت لازم دے او تا سبان زما دا خلفاء سنت لازم دے تمسکو بیا منگولو کی کلک انیسے او کنیشے ٹنگولی نو عزو علی آب النواجز نو دی جامو گا خون پی کلک کئے خوشی سو کدن او نسیم گوری چا اگا پی دمرا زور لگولی دی نو آگا سنت خوتا نکے اگا خویلیو چی دری روزی با دمڑی پکور کلو گئے نکی گی اتی خام خاکے نو دا تا سنت تا بی داری دغه سنت نه مانی دغه د پیغمبر حق نه دی او پیغمبر وایي چې سار مړ شي نو غرمه به قبر کې تیری او ماسپښین مړ شي نو شپه به قبر کې تیری نو دا تی ولیږدي تر سبا ماسپښینه پورې دا سنت د پیغمبر نه دی او هغه ویلو چې ګورې قبر مه پخوې مه پې سیمنټ لګوې مه چونه لګوې دا د اور اثر دی نو په خپل مړی باندې هم غور سود دی مه کوی کچی پرېږدی نو تا خو په هغې سنت عمل نه دی کړی نو چې کومې د تویلی دي نو هغه نه کوې او د ځان نه یې مسله جوړه کړې ده چې وي الله خپل حق بخي زبانده هغه جدا خبره ده هغه چې ستا په چا باندې څه پیسې دي یا دې څه ورسره حق دی او هغه نظر کوي او لاړ دنیا نه وړ ځان سره نو قیامت کې به الله وایي چې دغه زما ذمواري نه ده دوکه هغه ته د مالک نه معافي وغواړه د مالک نه معافي کو بخنه ته وکړه ښه ده کنی ستا د هغه کار دی چې زما سره حق نشته د بنده حق دغې ته وایي ښه چنن ډیر کم خلق دی چې وی سفر وکاو کوچ یو کو دنیا نه او ځان سره پر دې حق نه وړي یره ډیر کم وای ښا ډیر کم وای که یو روپے وړه که پنځه وړه که لس وړه نو الته کې بیا ورکی ول نو بیا هر څنګه فیصله چې کیږي الله رب العزت به تی نزان رستو کی چی دا زما کار نه زب خپل حق بخما کستان مانځ کې استان په زکات کې استان په روزه کې استان په حج او په عمره کې سو غلطی شوی نو بالکل معاف کوم بنده ما ته معلومی خدای او نسیان در باندې راضی معاف کوم او چې تا باندې ز بنده حق دینو هغه باغ سره خپل صفائی کې دا صفائی نو کوم دا ډیر ګران کار دی دغه حدیث کې راضی ز شهید څومره لوی مرتبه ده چې بس د شهادت سره د ملاقات د خدای سره وشي زمره لوی مرتبه ده. او بیا موی چې په باندې د چا حق یو قرض کنا نو دی به د جنت نه بار په بارکونو کې ناشتي جنت نشي تللی موږ سره غم نشته دا ډېره ضروري خبره ده یي دا خپلې اغوستې جامې خرڅې کوي خو لیکن چې پردی حق در باندې پاتې نشي هغه صفائی بیا قیامت کې ګرانه ده ښه آخر دعوانا الحمدلله.